به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ تذکیر کرتے رہیے, نصیحت کرتے رہیے, کیونکہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے. تذکیر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بات بتائی گئی تھی, وہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی, اب وہی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تاکہ بھولی بسری بات اسے یاد آ جائے. یہ تذکیر کی حقیقت ہے, جسے اردو میں ہم یاد دہانی کہہ سکتے ہیں. تو تذکیر ناس, لوگوں کو سمجھانا, انہیں نصیحت کرنا, یا بالفاظ دیگر انہیں دین کی طرف بلانا, دین کی طرف دعوت دینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہی تذکیر ناس ہے. اس سے بڑی آپ کی کوئی سنت نہیں, اور یہ وہ سنت ہے کہ بعثت سے لے کر کے تا دم واپسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس سنت سے غافل نہیں رہے. اسی سنت کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کو طرح طرح کی ایزاؤں کا سامنا کرنا پڑا, طرح طرح کی مصیبتیں جھیلنی پڑی, قسم قسم کی پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا. یہی وہ سنت تھی جس کی ادائیگی کی تحریک جب عروج پہ آئی تو قریش مکہ غیظ و غضب میں بھر گئے, اور تدبیر یہ کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے. لہذا ایک معاہدہ مرتب کیا گیا, جس معاہدے کا مضمون یہ تھا کہ خاندان بنی ہاشم سے کوئی آدمی رشتہ ناتا نہیں کرے گا, ان سے نہ تو کوئی چیز خریدی جائے گی اور نہ ان سے کوئی چیز بیچی جائے گی. اور نہ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچنے دیا جائے گا. منصور ابن اکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا اور یہ معاہدہ دیوار کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا. بڑا سنگ دلانہ معاہدہ تھا یہ. یہ معاہدہ اس لیے مرتب کیا گیا تاکہ خاندان بنی ہاشم اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش مکہ کے حوالے کر دیں. تقریباً 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے. ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں کہ تاریخ کا اور سیرت کا ایک طالب علم جب ان واقعات کو پڑھتا ہے جو واقعات شیب ابی طالب میں رہتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو پیش آئے, لرزہ برندام ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے بچے بلکتے تھے, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا تھا, اور جب بچوں کی آہ و بکا, بچوں کی چیخ و پکار جب شیب ابی طالب سے باہر نکل کر مکہ کی فضاؤں میں گونجتی تو قریش مکہ ہنستے, خوشیاں مناتے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. یہ مقاطعہ, یہ بائیکاٹ, یہ سوشل بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے نہیں ٹیکے. حق باطل کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا, کٹ جاتا ہے مگر جھکتا نہیں ہے, یہ حق کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنا گوارا نہیں کیا. طرح طرح کی لالچیں دی گئیں, طرح طرح سے آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ جس تحریک کو لے کر اٹھے ہیں, جو مشن لے کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں, اس مشن کو آپ چھوڑ دیجئے, اس تحریک سے آپ دستبردار ہو جائیے, جو بھی مانگیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر مکہ کی سرداری مطلوب ہے ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں, اگر حجاز کی بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو تاج شاہی پہنانے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو خوبصورت سے خوبصورت عورت چاہیے ہم تلاش کر کے اس سے آپ کی شادی کریں گے. آپ جو مانگیے دیا جائے گا, لیکن جو مشن آپ لے کر کے اٹھے ہیں, جو تحریک لے کر کے آپ چل رہے ہیں, اس تحریک کو آپ چھوڑ دیجئے, اس مشن سے آپ دستبردار ہو جائیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصیبتیں سہنا گوارا کر لیا, لیکن حق سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا. ایک دفعہ تو آپ کے چچا نے بھی ہمت ہار دی تھی, حوصلہ ہار دیا تھا. ایک وقت آیا ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھو ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, اور آپ کو اپنے بھتیجے کی حرکتیں معلوم ہیں, ہمارے معبودوں کو کھلے عام برا بھلا کہتا ہے, لوگوں کو بھڑکاتا ہے, ان کے آبا و اجداد کے دین سے انہیں برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لہذا اپنے بھتیجوں کو آپ سمجھائیے کہ وہ یہ حرکتیں چھوڑ دے ورنہ ہم سختی سے پیش آئیں گے. ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر کے واپس کر دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تیزی سے آگے بڑھتا رہا. قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو وفد ابو طالب کے پاس گیا تھا جانا بیکار ہوا. ایک وفد پھر آیا اور کہا کہ شاید ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی آپ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا, آپ نے اپنے بھتیجوں کو سمجھایا نہیں, اس کا مشن تیز تر ہوتا جا رہا ہے, چاہے جائے کہ وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو, وہ اپنے مشن کو تیز سے تیز تر کر رہا ہے. دیکھو یہ ہماری لاسٹ وارننگ ہے, یا تو آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے ورنہ آپ درمیان سے ہٹ جائیے, ہم آپ کے بھتیجے سے نمٹ لیں گے. ابو طالب نے جب دیکھا کہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا میرے بچے میرے ناتما کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں ان بوجھوں کے تلے دب جاؤں اور وہ بوجھ میرے نازک کندھے نہ سہار سکیں, اور دیکھ معاملہ ایسا ایسا ایسا ہے, تو اپنے اس مشن سے دستبردار ہو جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دنیا کا آخری سہارا جو دنیا میں میرا آخری سہارا تھا اس نے بھی حوصلہ ہار دیا ہے, اس نے بھی ہمت ہار دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چچا اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں, ناممکن ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو حق دے کر کے بھیجا ہے وہ حق غالب آ جائے یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اور آپ پلٹے, چچا نے پہلی بار اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, تڑپ اٹھے اور کہا میرے بچے ادھر آؤ, تیرے لیے تو میں مکہ سے تو کیا پورے جزیرت العرب سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہوں, تو جس مشن کو لے کر کے چل رہا ہے چلتا چلا جا, بکے میں دیکھ لوں گا. ایزاؤں کا اور تکلیفوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں ہاری, کبھی حوصلہ نہیں ہارا, آپ اپنا کام کرتے رہے. تکلیفیں آتی تھیں چلی جاتی تھیں, ایزاؤں کے سلسلے شروع ہوتے تھے ختم ہو جاتے تھے, شروع ہوتے تھے ختم ہو جاتے تھے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک برابر محصور رہے. حج کے موسم میں آپ نکلتے تاکہ جو حجاز سے حج کرنے کے لیے قبائل آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان آپ تبلیغ و دعوت کریں, تذکیر کریں. ایسے موقع پر یہ دیکھا جاتا کہ ابو لہب صبح و شام آپ کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا, اور جہاں یہ دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تذکیر کر رہے ہیں وہاں جا کر کے زور زور سے چلاتا اور کہتا کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو یہ دیوانہ ہے, جو اس کی بات سنے گا تباہ ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیر کے راستے میں, دعوت و تبلیغ کے راستے میں کتنے روڑے تھے, کتنی مزاحمتیں تھیں. سیرت کا ایک طالب علم جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور ان تمام واقعات کا تصور کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس کا قلب لبریز ہو جاتا ہے. کہ ایسے نازک ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا, کتنی تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی ہوں گی. جب آپ نے یہ دیکھا کہ مکہ کی زمین دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا. 50-60 میل کا فاصلہ جو مکہ سے مشرق کی طرف ہے, حجاز کا دوسرا بڑا شہر, پیادہ پا چل کر آپ وہاں پہنچے. 50-60 میل کا فاصلہ آپ نے پیدل طے کیا ہے. مقصد کیا تھا؟ یہی تذکیر, لوگوں کو سمجھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو اسلام اور ہدایت رکھ دی ہے, جس ہدایت کو انہوں نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا تھا, فراموش کر دیا تھا, اس کو یاد دلائیں. مقصد یہی تھا. اور طائف میں بھی آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا. جہاں بھی آپ واس کے لیے کھڑے ہوتے طائف کے اوباش آپ کے اوپر پتھر برساتے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. یہاں تک کہ جب آپ طائف سے روانہ ہونے لگے تو مکہ کے اوباش دو رویہ صف میں کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے، بعضوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، آپ کے منہ پر تھوکا بھی۔ اور واپسی پر جب آپ مکہ کے حدود سے باہر نکلے ہیں، جو دعا آپ نے فرمائی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہمانی علی الناس، اے اللہ یہ لوگ جو مجھے ذلیل کر رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس وسائل کم ہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، بے سر و سامان ہوں، اپنی بے سر و سامانی، اپنی کمزوری اور اپنی قلت تدبیر اور اپنی تحقیر کی بابت میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ ایسے نازک ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت سے لبریز تھا۔ اسے کہتے ہیں یقین، اسے کہتے ہیں ایمان، کہ ایسے نازک ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے لبریز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تذکیر، دعوت و تبلیغ، لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا، صراط مستقیم کی طرف بلانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اور بعثت سے لے کر تا دم واپسی تمام ایذاؤں کے باوجود آپ اس سنت کو ادا کرتے رہے۔ یوں تو آپ کے بے شمار مواعظ ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار تذکیریں ہیں، اور اپنے اپنے موقع پر وہ تمام نصیحتیں انتہائی اہم ہیں، اور آپ کی تمام نصیحتیں وہ مشعل راہ ہیں جن کی روشنی میں انسان اپنے فلاح و بہبود کی منزلیں دیکھ سکتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی نصیحت حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، آپ کی تمام نصیحتیں اسرار و حکم کا گنجینہ ہیں، تمام نصیحتیں اسرار و حکم سے بھری ہوئی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ کی مقدس زبان وہی ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی۔ ان تمام نصیحتوں میں ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، آپ کی دیگر نصیحتوں کی بنسبت زیادہ ہی اہم اور افادی حیثیت سے انتہائی عظیم ہیں۔ نصیحتیں تو سب آپ کی اچھی ہیں، لیکن ایک حدیث جس کے اندر آپ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، جس کو ہم نے سورہ زاریات کی آیت کی تلاوت کے بعد پڑھا ہے، آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی ہے، افادی اعتبار سے نہایت ہی اہم، اور میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر ان نصیحتوں کے اوپر مسلم معاشرہ عمل کر لے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارے معاشرے کی غلیظ وادیاں رشک بہشت بن جائیں، ہمارے بہکے ہوئے تصورات اور افکار صحیح دھرے پر لگ جائیں، ہمارے عادات، اطوار، چال چلن، رہن سہن، غرضے کی زندگی کے ہر گوشے میں انقلاب عظیم برپا ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان نصیحتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب بیان کی، یہ نصیحت کب فرمائی، اس کا پس منظر کیا ہے، ہم اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلو میں تشریف فرما ہے، پوری مجلس پر خاموشی اور سکوت طاری ہے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں اور مجلس میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر اپنی نظر دوڑاتے ہیں اور بڑے ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جسے میں کچھ قیمتی باتیں بتاؤں، وہ ان قیمتی باتوں کو سنے، ان پر عمل کرے اور بحفاظت ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے۔ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، پہلے سنیں، پھر اس پر عمل کرے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ یہاں تو آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ جب سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پہلے صفحے پر ایک آیت نظر آئے گی، وہ آیت یہ ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ یہ ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب کچھ جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا تو داروغہ جہنم یہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حق کے راستے کی طرف بلانے والا، تذکیر کرنے والا، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا؟ بڑی حسرت سے کہیں گے آیا تھا، آیا تھا ڈرانے والا بتانے والا، لیکن کاش لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کی ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، آج ہم جہنم کے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننا یہ پہلا مرحلہ ہے ہدایت یابی کا۔ اگر آدمی سنے گا نہیں تو ہدایت پائے گا کیسے؟ تو گویا پہلا مرحلہ ہے سننا اور دوسرا سن کر کے اس بات پر غور کرنا۔ انہوں نے بات سنی ہی نہیں اور اگر سنی بھی تو اس پر غور و خوض نہیں کیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم سنتے اس نذیر کی بات کو اور اس بات پر غور و خوض کرتے تو ہم جہنم کے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے۔ یا تو ہدایت کی بات اگر بیان کی جائے تو آدمی سننے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، ایسے وتیرے اختیار کیے جاتے ہیں کہ حق کی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچے۔ یہ جملہ جہنمیوں کا ہے، کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو پہلا موقع، پہلا مرحلہ سننے کا ہے، دوسرا مرحلہ سمجھنے کا ہے، تیسرا مرحلہ اس کو یاد کرنے کا ہے، چوتھا مرحلہ عمل کرنے کا ہے، اور پانچواں مرحلہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ پہلا مرحلہ سننا، سمجھنا، یاد کرنا، عمل کرنا، اور دوسروں تک بحفاظت اس بات کو پہنچا دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جسے میں کچھ قیمتی بات بتاؤں جسے وہ یاد کرے، اس پر عمل کرے اور بحفاظت وہ باتیں لوگوں تک پہنچا دے تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ مجلس پر خاموشی چھائی رہی، تبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ قیمتی باتیں مجھے بتائیے، میں انہیں یاد کروں گا، اس پر عمل کروں گا اور بحفاظت ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دوں گا تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے جنت کے راستے پر لگیں، جنت پہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور قدر توقف کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جسے میں کچھ قیمتی بات بتاؤں جسے وہ یاد کرے، اس پر عمل کرے اور بحفاظت لوگوں تک وہ قیمتی باتیں پہنچا دے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اس بار بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، وہ باتیں مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ انہیں یاد کروں گا، اس پر عمل کروں گا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دوں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی سکوت فرمایا اور قدر توقف کے بعد آپ نے پھر وہی بات کہی، کیا تم میں سے کوئی ہے جسے میں کچھ قیمتی بات بتاؤں ان قیمتی باتوں کو وہ یاد کرے، ان پر عمل کرے اور بحفاظت ان قیمتی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اس بار بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں پانچ نصیحتیں کی، یعنی ان پانچ نصیحتوں کو یاد کرنا ہے تمہیں، ان پانچ نصیحتوں پر تمہیں عمل کرنا ہے اور ان پانچ نصیحتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ تین تین ذمہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں، ان نصیحتوں کو یاد کرو، عمل کرو اور بحفاظت لوگوں تک پہنچا دو۔ پہلی نصیحت اتق المحارم تکن عابد الناس، دوسری نصیحت ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تیسری نصیحت واحسن الى جارک تکن مؤمنا، چوتھی نصیحت واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، اور پانچویں نصیحت ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب۔ یہ پانچ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی۔ قبل اس کے کہ ہم ان نصیحتوں پر بحث کریں، کچھ سوالات ہیں جنہیں حل کیے لیتے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اس مجلس کے اندر اس نصیحت کو یاد کرنے، عمل کرنے اور بحفاظت دوسروں تک پہنچانے کے لیے صرف حضرت ابو ہریرہ ہی کیوں کھڑے ہوئے، دوسرے صحابہ کرام کیوں خاموش رہے؟ ایک سوال ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں لیکن ان تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک سوال، دوسرا صحابی کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ تینوں مرتبہ کوئی اور صحابی نہیں کھڑا ہوا، تینوں مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کھڑے ہوئے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سوال کی طرف لوگوں کی توجہ کیوں مبذول کرائی؟ ایک مرتبہ بھی تو آپ کہہ کر خاموش ہو سکتے تھے۔ پہلے سوال کا جواب کہ اس پوری مجلس صحابہ میں صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں کھڑے ہوئے؟ کچھ صحابہ کرام تو تجارت پیشہ تھے، کچھ صحابہ کرام زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام مزدور پیشہ تھے۔ تو اکثر صحابہ کرام کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر حاضر رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ جو تجارت پیشہ تھے وہ تجارت کو نکل گئے تو مہینوں بعد واپس آ رہے ہیں، جو کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، کھیتی باڑی میں مشغول و مصروف ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں 2-1 وقت آ گیا تو آ گیا، اور وہ صحابہ کرام جو دیہی علاقوں میں رہتے تھے مدینہ سے دور، وہ تو 15-15 دن پر حاضر ہوتے تھے۔ اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جس کے پاس مصروفیات کم ہوں، مشاغل کم ہوں، جو صحبت نبوی سے برابر فیض یاب ہوتا ہو، جس کے پاس وقت زیادہ ہو اور کام کم ہو۔ اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام اس مجلس میں موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی تھے جن کے پاس مشغولیات کم تھی، مصروفیات کم تھی۔ اور دیگر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، ان میں کچھ زراعت پیشہ، کچھ تجارت پیشہ، کچھ مزدور پیشہ، اس وجہ سے ان میں سے کوئی صحابی اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات کے پیش نظر یہ ذمہ داری لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اور یہ سعادت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حصے میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آ گیا ہے تو ضمناً ان کے سلسلے میں 2-1 باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو احادیث کا ایک بیش قیمت ذخیرہ ہمارے سامنے نہ ہوتا اور ہم حدیث کے اس ذخیرے سے محروم رہ جاتے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے، اور علوم و نبوت کی تحصیل میں تو فقر و فاقہ، بھوک، پریشانی، ان تمام چیزوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور یہ ہستی ان 7 اساتین امت میں سے ایک ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے تو ابو ہریرہ کبھی مسجد نبوی میں، کبھی مدینہ کی گلیوں میں، اور کبھی در نبوی پر بھوکا پیاسا پڑا رہتا تھا، اور خوددار اتنے تھے کہ بھوک پیاس کی شدت میں بھی منہ کھول کر کے کسی کے سامنے کھانے کے لیے یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کے لیے سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت نے جب انتہائی پریشان کیا تو اب ایک راستے پر کھڑے ہو گئے کہ بھوک کی شدت نے جب انتہائی پریشان کیا تو اب ایک راستے پر کھڑے ہو گئے اور جو بھی صحابی آتا اسے ایک مسئلہ پوچھتے۔ حضرت عثمان آئے، حضرت عمر ابن خطاب آئے، اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام، یہاں تک کہ مشہور صحابی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، وہی مسئلہ سب سے پوچھتے رہے تاکہ مسئلے کا جواب دیتے وقت وہ ابو ہریرہ کے چہرے کی طرف نظر کرتے اور یہ سمجھ جاتے کہ ابو ہریرہ مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہے، ارے وہ تو در نبوی پر پڑا رہتا ہے، ذات نبوی کے پیچھے سائے کی طرح لگا رہتا ہے، کیا اسے ایک معمولی مسئلہ معلوم نہیں ہوگا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ میرے چہرے پر نظر ڈالیں اور میری جو اندرونی کیفیات ہیں، میں جن اندرونی کیفیات سے دو چار ہوں بھوک کی شدت سے، اس کو محسوس کر کے اپنے گھر لے جاؤں اور کچھ مجھے کھلا دیں۔ سارے صحابی سوال کا جواب دیتے اور نکل جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، نگاہ نبوی بڑی دور رس ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے میرے ساتھ آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے میرے ساتھ آؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ نے خبر بھجوائی کہ گھر میں کچھ ہو تو بھیج دیا جائے۔ ہر حجرے سے یہی خبر آئی کہ گھر میں اللہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ غالباً ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں کہیں سے دودھ آیا ہوا تھا تحفے میں، وہ گلاس میں رکھا ہوا تھا، خبر آئی کہ ایک گلاس دودھ ہے، اگر اجازت ہو تو بھیج دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دودھ کا وہ گلاس بھیج دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کی جماعت میں جتنے بھی افراد ہیں اس وقت مسجد نبوی میں موجود، سب کو بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دودھ کے گلاس کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ بولے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے اور جتنے بھی اصحاب صفہ کے افراد وہاں موجود تھے سب کو بلا لائے، غالباً 80 کی تعداد تھی، سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلاس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، معجزے کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے پلانا شروع کیا اور اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے شروع کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس لگایا اور کہا کہ پیو، پیٹ بھر گیا، کہا کہ اللہ کے رسول بس، کہا کہ اور پیو، تھوڑا اور پیا، کہا کہ اللہ کے رسول بس، کہا کہ تھوڑا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما کہ اللہ کے رسول اب کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح ایک گلاس کے اندر پورے اصحاب صفہ کے افراد شکم سیر ہو گئے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس وقت معجزے کا ظہور ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں اصحاب صفہ کی، ایک مقدس جماعت جو ہے اس کے ایک بہترین فرد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس لیے تیار کیا تھا تاکہ یہ احادیث کا ایک بیشتر ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور امت مسلمہ تک انہیں پہنچائیں۔ دوسرا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنی طرف لوگوں کی توجہ کیوں مبذول کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی بات کہتے تو آپ اسے تین مرتبہ کہتے تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لے۔ اور اس وقت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ذمہ داری ڈال رہے تھے لوگوں کے اوپر، لہذا آپ ان کی پوری توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے تاکہ وہ ذمہ داری کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اہمیت کو سمجھ کر کے تیار ہو، تاکہ اہمیت کو نہ سمجھ کر کے اگر تیار ہوتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے اہم ہونے کے پیش نظر اپنی طرف تین مرتبہ صحابہ کرام کی توجہ مبذول کرائی، اور اس کے بعد تینوں مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ نصیحتیں ان کے سامنے رکھیں اور شرط رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان نصیحتوں کو یاد کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اور بحفاظت لوگوں تک پہنچا دینا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اگلے جمعہ سے ان نصیحتوں کی تشریح شروع ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی ان نصیحتوں کو یاد کریں گے اور ان نصیحتوں پر عمل کریں گے اور ان نصیحتوں کو بحفاظت دوسروں تک پہنچا دیں گے تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی